طويل الشوق يبقى في الغتراب، فقير في الحياة من الصحاب. ومن زر دوليكو يا يدنم مسلمانو، زر دوليكو يا سليدبنيكو أوغا أمتا da donese u kuću ono gdje će mu se prikazivati kako se toče čaša alkohola, gdje će mu se pokazivati one najgore i oni najgori, gdje će se moći vidjeti ono što predstavlja nemoralnim činom, ne samo onome ko to radi, nego i onome ko to gleda, jer oči nemoral čine, a njihov nemoral jeste pogled i gledanje. Kako čovjek može zamisliti da donese u kuću ono čime će kvariti i sebe i svoju porodicu i svoju djecu i svoje najbliže? وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب، ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكتفي بالذهاب. رأيت الله في الكون ربا، جميع الكائنات له تحابي، شواهد أنه فرد جليل. Pogledajte one koji su gledali do neka doba noći, do predsaba te programe, kakvi iz njih izlaze. Puni tjeskobe. U najmanju ruku, ako imalo imaju svijesti, žao im je toga vremena potrošenog. تأمل قدرة الرحمن وانظر سيهديك التأمل للصواب، ومد الطرف في كل النواحي سؤالك سوف يرجع بالجواب. الشوق يبقى في اجرابي. Reći ću vam neke događaje koji su se zbili, nešto istinito što nije obična priča, kao posljedica gledanja televizijskih programa. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، poštovani džemaate, nastavljamo kazivanje o jednom velikom zlu koje se pojavilo, a zatim proširilo među ljudima i na koje je dužnost nam upozoriti i ljude opominjati zbog velikog zla koje sa sobom nosi i za sobom ostavlja. To su raznovrsni televizijski programi. Od zala koje sa sobom nose jeste što čovjek u njima uništava i traći svoje vrijeme. Koliko si vremena ili onaj koji provodi svoje vrijeme pred tim televizijskim programima, koliko se vremena potrošilo pred njima, a koliko si se okoristio vremena učenjem Kur'ana, zikrullahom, spominjanjem uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala, pokornošću njemu, radom za islam i muslimane i tako dalje. Koliko i koliko vremena se potroši na te programe, a koliko malo se potroši na učenje Kur'ana, na poučavanje vjere i proučavanje njeno, to je neuporedivo. Allah tebareke ve ta'ala opisuje iskrene mu'mine i kaže: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهِ, i kada čuju besposlicu, ono što je beskorisno, oni se okrenu od toga. Ne može ih to privući niti zabaviti. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, i kažu nama naša, a vama vaša djela. Selamun alejkum la nabtagil jahilin, neka je mir na vas, mi ne želimo džahile i neznalice. Nismo od njih i u njih se ne ubrajamo. U drugome kuranskom ajetu kaže uzvišeni tebareke ve ta'ala: Wallazina la yashhaduna zura, i oni koji ne prisustvuju neistini, neispravnom i nevaljalom, lažima i svemu lošim. Wa iza marru bil lagwi marru kirama, a kada prođu pored besposlice, oni prolaze ponosno, to jeste ne okreću se i ne osvrću na tu besposlicu, i ona ih ne može zabaviti niti privući. Allah tebareke ve ta'ala nas upozorava da nismo bez cilja i razloga stvoreni i došli na ovaj svijet. I kaže: Efe hasibtum ennema halaknakum abetan wa ennakum ilajna la turđaun. Zar ste vi mislili da smo vas mi stvorili bez cilja, bez razloga, igrajući se, da se zabavljate, wa ennekum ilajna la turđauni, da se vi nama nećete vratiti, to jeste bit ćete pitani o sebi, o svom vremenu, o svojoj mladosti, o svom životu, o svome znanju i o svome imetku. Bit ćete pitani o svojoj vjeri i o tome kako ste radili i postupali na ovome svijetu. Zar dolikuje jednom muslimanu, zar dolikuje sljedbeniku ovoga ummeta da donese u kuću ono gdje će mu se prikazivati kako se toče čaše alkohola, gdje će mu se pokazivati one najgore i oni najgori, gdje će se moći vidjeti ono što predstavlja nemoralnim činom, ne samo onome ko to radi, nego i onome ko to gleda. Ajnani te znijan, jer oči nemoral čine. Ue zinahumen nazar, a njihov nemoral jeste pogled i gledanje. kako čovjek može zamisliti da donese u kuću ono čime će kvariti i sebe i svoju porodicu i svoju djecu i svoje najbliže. Od mnogobrojnih zala koje sa sobom nosi televizija i njeni programi jeste što čovjek gleda ono što je Allah tebareke ve taala haram učinio da se gleda. Vide se plaže razgoličenih, vide se barovi, vidi se ono što čovjek nikada ne bi mogao vidjeti u normalnim prilikama. Pokazuju se modne kuće u kojima su mnogobrojne vrste zala i iskušenja. Raznim pokretima, privlačnim i uljepšanim govorom, raznom odjećom, čovjek biva privučen i biva ulovljen u te zamke i u te šeitanove mreže. Od tih zala jeste da čovjek čuje na tim programima ono što je Allah tebareke ve taala zabranio. Od svakakvih zabranjenih riječi zala, muzike i mnogo čega drugoga. Allah tebareke ve taala kaže: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. I ima ljudi koji kupuju ili uzimaju govor za zabavu, za razonodu. لِيَضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, da bi skrenuli, da bi otišli sa pravoga puta. U drugome mutevatir kirajtu, da bi odveli druge sa pravoga puta. Bi gajri ilmin, bez ikakvoga znanja. Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu kaže, zaklinjući se tri puta Allahom, tako mi Allaha, to je muzika. A onda Allah tebareke ve taala kaže: wa idha tutla alayhi ayatuna, a kada mu se uče naši ajeti, walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha, on se okreće oholo kao da ih i ne čuje. Ka'anna fi udhunayhi waqra, kao da mu je smola u ušima. Dakle, kao da te riječi do njegovih ušiju i ne dolaze. Fabashiru bi'adabin alim, takvoga ti obavijesti, nagovijesti mu bolnu kaznu. Od filma do igrane serije, od plesa do muzičke emisije i zabave, od malog do velikog grijeha, od jedne nepokornosti Allahu tebareke ve taala do druge, cijeli svijet pred tobom i ne treba ni da se trudiš da ustaneš, već se same slike smjenjuju i strasti razbuktavaju. Od zala televizijskih programa jeste što se na njima i u njima i preko njih mijenjaju vrijednosti koje su uspostavljene ovom Allahovom tebareke ve taala čistom vjerom. Pa ćete vidjeti da se prave intervjui sa onima koji ne znaju zašto žive i kako žive. Pitaju jednog i jednu od njih: zašto si na ovome svijetu? Šta ti je cilj? Šta želiš? Kaže: ne znam, još uvijek tragam. Zvijezda i ono na koga se ugledaju, ne uzobila. Dovode nemoralni. kroz razne serije kvare porodicu. Uče ženu kako će biti nepokorna svome mužu. Uče djecu kako će odbiti poslušnost roditeljima. Uzdižu se oni koji su ogrezli u grijesima. Ističe se biografija nemoralnih i tako dalje i tako dalje. Postavlja se za cilj u životu materijalizam, postizanje karijere. Postavlja se za cilj sve drugo mimo Allahove tebareke ve taala vjere. Onaj ko gleda te programe, onaj ko je donio to zlo u svoju kuću, iz dana u dan, iz časa u čas, sebe je doveo u takvu situaciju da mu se grijesi gomilaju. Jer kada čovjek učini grijeh, crna mrlja mu se učini i načini na njegovome srcu. Pa ako te obe Allahu tebareke ve taala dođe i ostavi taj grijeh, ona se izbriše. A ako nastavi sa griješenjem, te crne mrlje se prošire dok ne prekriju ljudsko srce. I to je ono srce koje Allah tebareke ve taala opisuje u Kur'anu Kerimu i kaže: "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Zaista njihova srca je prekrilo ono što su zaradili. I takvi su sve dalje od Allahove tebareke ve taala upute. Postaju bezosjećajni, srca im postaju kruta. Uči se Kur'an kao da se i ne uči. Sluša se pouka kao da se i ne sluša. Čovjek kroz takav postupak samo se više udaljava od Allaha tebareke ve taala i njegove vjere. Harami se srcu omiljuju na taj način, uljepšavaju, a ono što je propisano, ono što je određeno da čovjek treba da radi, to mu postaje teško i lijeno izvršava to. Iman slabi. Je li čovjek preko tih filmova, koliko ih je, koji ih je gledao, kakve koristi dobio? Šta biste mogli iz tih filmova toliki zaključiti? Iz tih tolikih utakmica, iz tih tolikih programa i tako dalje. Sve je to uspostavljeno da bi se zavodili ljudi sa pravoga puta. U jednoj zemlji jedan je kongres organizovan na kojem je učestvovalo preko 100 predstavnika iz raznih zemalja. 8000, kako ih nazivaju, mubešira, to je misionara kršćanskih, je učestvovalo na tome kongresu. Utrošeno je 21 milion dolara da bi se govorilo o jednoj jedinoj temi. A ta tema je glasila kako da se izvrši uticaj na muslimane i da se pokrštavaju preko direktnih televizijskih programa. Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Zaista oni koji ne vjeruju troše svoje imetke da bi odvodili sa pravoga puta. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. I potrošit će ih. A onda će to biti uzrokom njihove tuge, zatim će biti pobjeđeni. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. A oni koji ne vjeruju bit će prema džehennemu proživljeni. Samo se teško onima koji upadnu u njihove mreže i zamke. i koji postanu njihovim plijenom. Pred tim televizijskim programima gubi se osjećaj. Čovjek sjedi satima nepomično. Jesi li u namazu tako pratio? Bio prisutan? Bio zainteresovan? Zar Allah tebareke ve ta'ala sve to ne vidi i ne prati? Bojat se uzvišenog stvoritelja tebareke ve ta'ala. Šta misli onaj koji prisustvuje tim i takvim programima? Da mu dođe melek smrti u tome času i da u takvom stanju strasti, nehata i nemara, gafleta i udaljenosti od Allaha tebareke ve ta'ala dočeka meleka smrti. Šta misli da takav bude proživljen na ahiretu? A koliko i koliko smo čuli da je bilo onih koji su za tim takvim aparatima otišli na drugi svijet. U tim televizijskim programima je zlo za cijelu porodicu. Tu se jedan veliki emanet uništava. Odgovornosti se ne izvršavaju. Pogledajte one koji su gledali do neka doba noći, do predsaba te programe, kakvi iz njih izlaze. Puni tjeskobe. U najmanju ruku, ako imalo imaju svijesti, žao im je toga vremena potrošenog. Izlaze sa tugom i žalošću, tjesnih prsa. Allah tebareke ve ta'ala kaže: "Omen e'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Ako se okrene od moje opomene, njemu pripada težak život, tijesan život. "Manahshuruhu yawm al-qiyamati ya'ma." A takvog ćemo na sudnjem danu slijepim proživjeti. Kale rabbi lime hašartani a'ma wa kad kuntu basira. Govorit će: zašto si me gospodaru moj slijepim proživio, a prije sam vidio? Kale kedalike tatka ajatuna fenesita. To je zato što su ti ajati moji dolazili fenesita, ali ti si ih zaboravio, ti si ih ostavio po strani. Wa kedalike lijome tunsa. Tako ćeš ti danas biti zapostavljen. Koliko je sabah namaza ostavljeno, da ne govorimo o namazu u džemaatu, u vremenu kada su neki znali više prevoznih sredstava promijeniti da dođu na sabah namaz. Danas kada imaju svoje prevozno sredstvo, danas kada su u mogućnosti i kada ih je Allah tebareke ve ta'ala iz svoga obilja obogatio i neovisnim od drugih ljudi učinio, sada i ne pomišljaju na sabah namaz. Ne pomišljaju na to vrijeme kada meleki dolaze i smjenjuju se noćni i danski meleki koji Allahu tebareke ve ta'ala izvještaj podnosi. Ne stidi se da se njegovo ime danima i mjesecima ne nalazi među onima koji su se Allahu tebareke ve ta'ala na sabah namazu odazvali, kao da je to nekome drugome propisano. Kao da se ovo u svijetu što se dešava nekome drugome dešava, a ne nama, direktno nama. Kao da smo bezosjećajni na teškoće i musibete koji zadešavaju muslimane. Kao da nas ništa na ovome svijetu ne interesuje. Kao da smo izgubili osjećaje i srce otvrdlo. Dodatno ovome, veliki musibet i još gore stanje i situaciju nalazimo kod onih koji su uključili satelitske programe, pa mogu i dan i noć gledati šta hoće i šta požele. Tome se pridodaje mogućnost da čovjek iznajmljuje te programe. Pa ima i slučajeva gdje roditelji dozvoljavaju ili još gore šalju svoju djecu u ono što nazivaju videotekama. Pa uzimaju razne filmove i programe da se uz njih smire i zabave. Zlo na zlo i musibet na musibet, koji se ne može ni opisati. I stanje je puno, puno gore nego što smo u stanju reći i objasniti. Molim Allah tebareke ve taala da nas sačuva iskušenja, musibeta, da nas učini na pravome putu čvrste i ispravne i ustrajne kako je on tebareke ve taala zadovoljan. Kul qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafur rahim. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد. Reći ću vam neke događaje koji su se zbili, nešto istinito što nije obična priča, kao posljedica gledanja televizijskih programa. Žena u času kada traži razvod braka od svoga muža, a bio sam prisutan tome činu, kaže mu: ja se nisam udala za tebe takvoga, nisam te poznavala takvoga, ti sjediš za televizijskim programima i vrijeme namaza odmiče sve dok se ne primakne njegov istek, a onda uzmeš na brzinu da klanjaš samo farzove i misliš da se Allahu odužiš. Ja sam otišla za tebe da me vodiš kroz život, da imam uzora u čovjeku, a ne onoga koji će me odvraćati od pokornosti Allahu tebareke ve taala. Kaže mu: gdje ti je namaz u džematu? Gdje ti je prisustvovanje dersovima? Gdje ti je upoznavanje islamskih propisa? To je ovo svjetski završetak jednog bračnog života, jednog istinitog događaja kojem sam bio prisutan. Televizijski programi preko kojih je prokleti šejtan uspio da tu porodicu da je rasturi, da razdvoji jedne od drugih i na taj način da se raduje tom privremenom svome uspjehu. Drugi slučaj. Jedna mlada djevojka od svojih 17 godina u srednjoj školi bila je među najboljim učenicama, ali nakon što je počela gledati raznovrsne televizijske satelitske programe, njen život se u potpunosti promijenio. Počela je zapostavljati svoje obaveze. Počela je ignorisati svoju majku. Nije htjela učestvovati u bilo kakvim poslovima u kući. Bila je drska prema svojoj braći i sestrama. Popustila je u svome učenju i obavezama. I na kraju to se sve završilo na jedan vrlo loš način kako ne želim ni opisivati. Porodica koja je cjelokupna sjedila za televizijskim aparatom i gledala ono što nazivaju pozorištem ili serijama, šta se dešava u nekoj porodici. I isto to što su gledali do juče, danas to vide među sobom, što je dovelo do rastave braka i do odvajanja djece od roditelja i do mnogo tih zala. Zamislite, kada bismo u jednoj posudi držali med, koji je ljekovit i od svakog dobra, a onda stavili u nju malo otrova, ko bi to uzeo da jede? Šta mislite koliko je u ovome slučaju otrova, a koliko meda u tim televizijskim programima? I ko bi pametan to uzeo i donio u svoju kuću? Jesi li zadovoljan da se u tvojoj kući toči alkohol, da se gledaju najgori prizori? Jesi li zadovoljan da ti dođe pozivač u džehennem, šeitan među ljudima u tvoju kuću, i da kvari akidu i vjerovanje tvoje djece i tvoje žene? Poznati islamski učenjak Muhammed bin Salih el-Useymin, govoreći na ovu temu, kaže: nakon što je nešto od ovoga spomenuo, ako se nađe ili kada se nađe ovo u televizijskim programima, onda muslimanu nije dozvoljeno da gleda te programe. Nije mu dozvoljeno da kupuje televizijski aparat, niti da ga prodaje, niti da oglašava o njemu, niti na bilo koji način da učestvuje u tome zlu. Jer Allah tebareke ve taala kaže: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa", a podpomažite se na dobročinstvu i bogobojaznosti, "wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan", a nemojte se podpomagati na grijehu i neprijateljstvu. I na kraju, dosta bi se toga moglo reći o televiziji i njenim programima. Nemoj biti od onih koji pouku ne prihvataju, a kada posljedice zla dođu, tada će već biti kasno. Musliman isto tako ne bi smio učestvovati, da ničega drugoga nema, u podržavanju televizijskih programa i njihovom potpomaganju, da drugoga zla nemaš, da je svo zlo u tome da imaš televizijski aparat, ali ga ne gledaš, pa moraš plaćati svakog mjeseca ono čime se snimaju nemoralni filmovi, ono što odvraća od Allahove tebareke ve taala vjere i tako dalje, dovoljno ti je to zla i nesreće što učestvuješ u zlu, što ti nije dozvoljeno, da ničega drugoga nema. Gdje je trošenje vremena? Gdje je spavanje i propuštanje i odgađanje namaza? Gdje je olakšavanje činjenja harama? Gdje je nastavljanje sa grijesima? Gdje je ugledanje i zadivljavanje nevjernicima? Gdje je poticanje strasti i prohtjeva i njihovo raspaljivanje? Gdje je oponašanje nemoralnih? Gdje je ugledanje na one najgore? Gdje je da čovjek bude zaposlen time i zabavljen time od pokornosti Allahu tebareke ve taala? S jedne strane i gdje su te koristi koje hoće neki da opravdaju sa druge strane. Allah tebareke ve taala nam kaže: "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." I bojte se dana kada ćete biti vraćeni Allahu. "Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat." A zatim će svakome biti dato po onome što je radio, što je zaradio. "Wahum la yuzlamun," i neće im nepravda biti učinjena. I kaže: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا. I bojte se iskušenja koje neće zadesiti samo one koji budu nepravdu činili, koji budu grijehe činili. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. I znajte da Allah žestoko kažnjava. I kaže: إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ. Zaista je kazna gospodara tvoga žestoka. I kaže: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً. I Allah vam navodi primjer jednoga mjesta. كَانَتْ مُطْمَئِنَّةً. كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Koje je bilo sigurno i bezvjedno. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Kojim je obskrba dolazila u izobilju sa svake strane. فَكَفَرَدْ بِيَنْعُمِ اللَّهِ. Pa su zanijekali Allahove blagodati. Nisu mu bili zahvalni, već su ono što im je Allah tebareke ve taala podario u haram koristili. فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Pa im je Allah dao da okuse odjeću gladi i straha zbog onoga što su zaradili. Sve su ovo nama pouke kako bismo znali da se odnosima prema ovome i njemu sličnome. A na kraju: فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ. I zasigurno sjetit ćete se onoga što sam vam govorio. وَأُفَوَّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. A svoje pitanje Allahu prepuštam. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Zaista Allah vidi svoje robove. Molim Allah tebareke ve taala njegovim uzvišenim svojstvima i savršenim imenima da nas učini od onih koji rade po ovoj i za ovu vjeru, da nas učini od onih koji se brinu o ovoj vjeri i o onima koji je slijede, da nas učini od onih koji su svjesni velike odgovornosti i na kraju polaganja računa pred njim subhanahu wa ta'ala. Molim ga uzvišenim imenima i svojstvima da pomogne sve potlačene, sve muslimane koji su u teškoj situaciji i da im olakša i da ih ojača. Molim Allah tebareke ve taala da promijeni situaciju nas i svih ostalih muslimana na bolje. Molim ga subhanahu wa taala da nas sačuva kaburskog azaba i džehennemske vatre. Molim ga uzvišenog tebareke ve taala da nas učini od onih sa kojima je on uzvišeni zadovoljan. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتي الحق والدين يا رب العالمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين، اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فك قيد أسر المأسورين والمسجونين من المسلمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.